हमको न यूं सताओ, आ जाओ आ भी जाओ। हमको न यूं सताओ, तुम भी न जी सकोगे, तुम भी न जी सकोगे, हम भी न जी सकेंगे। आ जाओ आ भी जाओ। प्यार का है बंधन जिसमें बंधे हैं हम तुम, किस्मत से जिंदगी में, किस्मत से जिंदगी में ऐसे मिले हैं हम तुम। हम तुम बिछड़ गए तो दो दिल उजड़ गए तो, तुम भी न जी सकोगे, तुम भी न जी सकोगे, हम भी न जी सकेंगे। आ जाओ आ भी जाओ। इतना हमें बता दो, तुम बिन जिए तो कैसे, घबरा के मर न जाए, घबरा के मर न जाए, रूठो न हमसे ऐसे, ऐसे हमें जला के कहीं हम से दूर जाके। तुम भी न जी सकोगे, तुम भी न जी सकोगे, हम भी न जी सकेंगे। आ जाओ आ भी जाओ, आ जाओ।